Λοιπόν, Ναι, λοιπόν. άμα να φύγει, Ναι. κοίτα, φάτου λοιπόν. Φάτου να, να φάμε και κερ, αμ φάρ. Που και κάποιοι λίγοι γέρεκ, φάρ πινιό. Λέγει να μπαίνα μέρ, δε κοντόμλα, μέρ πηγείς λόλου. Να ρίκα η βαχή και να κοιόρα, σε και σε τζαπατζή. Σε όλοι και γέρεκ, αμ να κένεν κουνιό φίδιλο σούφου. Jaga jitam muna day verifier jaga jida di genera muna mi dem liggey legi bu mu deme liggey fek faatu dafa wax faram bi ne ko bo gisee palanteer bu ubbe ku rek xamal na sama jeka dem na quoi mun nga ñew legi nak jaga jida di genna dem liggey bu mu genné non ci ruxo bi la taxaw non rek faatu daal di ubbi palanteer bi rek far bi commencé simé ko parce que dafa yakamti commencé simé ko ci mbedd bi quoi daal di dugasi bu mu dugasé fekk jëkër Fatou bi dafa déllu ci won mu ngi togg ak Fatou ci lal bi waji daal di dugga jëkë ji na ya wali la la ni Fatou li la la mu nek Fatou la ñu won title ci mu nek title ci rek mu jël affaire bi nak kan xox xox Fatou xox xox jëkë ji daal di bay nonu quoi xulok Fatou affaire yi bay non daal di dem sa benen yoon ba Fatou bayul li muy def xam nga rek tam lago la mu daal di continuer di def lolu legui nak sa benen yoon ba mu ñew nak fekk jëkë ji liggéey na quoi comme waxna Fatou fo ne Fatou dotu ko doli Fatou daal di kay doli jëkë ji dem liggéey rek wa ndaw waji daal di ñew commencer sauce di sauce di sauce di sauce di sauce jëkë ji daal day ñew nek day jëkë ji mom tam bir muy daw moko daxé ci liggéey kay bi leg bu jëkë ji ñëwé garé auto rek mu né far bi sama jëkër ñëw na demal nga laxatu ci WC bi ci douche bi nonu nu mu duggé ci WC bi jëkë ji tam ñëw rek jubali sa WC ba daal di ubbi mu ubbi rek fekk fa waji mu naka yow ya délu swat fi yow yow la kan yo mu naka man la mbot mu naka mbot dina tollu ni mu naka wa bu fekkante né day def sport nak yeah.